मेरे बाबू से, अच्छा? मेरे सोना से, मेरे जानू से, थप्पड़ लगेगा ना दिमाग से ही हो जाएगा। भाई ये लड़की तो उल्लू बना रेली, उल्टा सीधा बोल के तुमको घुमा रेली। ऐसा बात नहीं है वे प्यार हमसे करती है, इसी नंबर से रात भर ये बात करती है। ऐसा बात है तो लगा ले फिर से फोन, देखते हैं साला उठाता है।